charchadim yolg'onlardan, ko'zimga qanday qaraysan ey? Sen ayt, nahot sevgimiz yolg'on bo'ldi, orada bo'ldi xatolar. Qara, endi o'zgardim, qara. Sen meni izlama yolg'onchi xayollardan, sen meni aldama bezorman yolg'onlardan. Sevmagan dema, sevmagan o'zing, yo'q endam menda yurak, voz kechding o'zing. O'sha guli, o'sha men tanlagan qiz, o'sha guli, o'zgani tanlagan qiz. Endi yoningdaman dema, seni sevganman dema, hammasi tamam bo'ldi, tamam. Yashayman boshqa dunyolarda, sensiz. Kulishni o'rgatib o'zing menga, yig'laysan vaqt qaytmaydi orqaga. Nega, nechun o'zgarding, nega? Sen meni izlama yolg'onchi xayollardan, sen meni aldama bezorman yolg'onlardan. Sevmagan dema, sevmagan o'zing, yo'q endam menda yurak, voz kechding o'zing. O'sha gulim,